którzy pojawią się w ciągu najbliższych tygodni w nocnej Polsce. Ale teraz wróćmy do Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Margo była wyróżniona na festiwalu. Wyróżnienie otrzymał również zespół Piękna, choć Martwa, ale zwyciężyła formacja o nazwie Chaosm. Przed nami trzy fragmenty ich drugiej płyty. Oh, krążka After Image, formacja Chaosm. Przyznają państwo, że było mocno, ale i konkretnie. Ja wspominam ten ich występ szczeciński i podczas eliminacji, i podczas finału, jako jedną z najfajniejszych części całego konkursu i całego grania, ponieważ ta energia, którą panowie mieli na scenie, była nieprawdopodobna. Ta radość grania, zresztą chęć dzielenia się swoją muzyką, to się rzadko zdarza, żeby tak wielki entuzjazm był dzielony między artystą a publicznością. A teraz będzie artysta, który niestety przepadł w konkursie, ale mi spodobał się bardzo dzięki swoim tekstom. Też był w trudnej sytuacji, bo był on i była muzyka z komputera. Artysta nazywa się Bart East i tam troszkę opowiadał o tym, że to taka muzyka, która trąci troszkę paranoją, jeśli chodzi o nasze położenie, a także pracę w korporacjach. No i to wszystko słychać w piosenkach. Dwa nagrania w tej chwili, Paranoja właśnie i Miłość. Proszę wsłuchać się w teksty, bo naprawdę robią wrażenie. Ojcze, czemuś mnie opuścił? Czuję, jakby świat mnie dusił. Czy to wolność słowa, ta nowa mowa, mgła covidowa? Nie wiem. Ojcze, czemuś mnie opuścił? Czuję, jakby świat mnie dusił. Czy to wolność słowa, czy nowa mowa? Wojna hybrydowa? Ojcze? Ojcze? Ojcze? Zaczęło się cicho, jakbyś przestał mówić. Twoje piosenki zaczęły nudzić. Poszedłem w hałas, przestałem nucić. Szybka stopa, ciężki bas, by się nie smucić. Świat taki puszczony, namacalny. Flow jednostki, nie, nie śpiew chóralny. Zacząłem więc do księżyca wyciec, żeby zaczęło się w końcu to życie. I wyskoczyła, promocja zaraz. Święta, all inclusive, rodzina z dala. Pakiecik z coachem, mózgu pranie. Chyba to wezmę, no nic się nie stanie. 100% relaks, by taki skutek. Szybko zabiłem w sobie ten smutek. W końcu żyję, no mam taki program. I nawet schudłem, no 21 gram. Ile? 21 gram. Ile? 21 gram. Ile? 21 gram. Zawsze coś. Ojcze, czemuś mnie opuścił? Czuję, jakby świat mnie dusił. Czy to wolność słowa, czy to nowa mowa? Mgła covidowa, wojna hybrydowa. Ojcze, ojcze, czemuś mnie opuścił? Czuję, jakby świat mnie dusił. Czy to wolność słowa, czy nowa mowa? Mgła covidowa. Ironię mam całego świata. Dziewczyny lubią, jak jestem taki szorstki. Wiele mówiło, że jestem boski. Dawały wszystko, brałem wręcz kradę. Zmieniłem szybko, sprzeczcie radę. Prawda przestała nie interesować. I noci laucik, by się nie stresować. Do błędu nikt się tu nie przyznaje. Ja też tylko milczę, nie oddaję. Ziomka czy moja, ważne, że żona. Chciałbym ją wygrać jak na żetony. Fura też chyba, no, trochę za dobra. Na takiego? Co za morda. Zamykam kompa, wyłączam hałas. Moja mina chyba posmutniała. Pogardy też już nie chcę czuć. No co mam zrobić? No dobra, nuć. No dobra, nuć. Ojcze, czemuś mnie opuścił? Czuję, jakby świat mnie dusił. Czy to wolność słowa, czy nowa mowa? Mgła covidowa, wojna hybrydowa. Ojcze, czemuś mnie opuścił? Czuję, jakby świat mnie dusił. Czy to wolność słowa, czy nowa mowa? Mgła covidowa, wojna hybrydowa. Ojcze, czemuś mnie opuścił? Czuję, jakby świat mnie dusił. Czy to wolność słowa, czy nowa mowa? Mgła covidowa. Ojcze, chyba zbyt odleciałem. Jeszcze nigdy się tak nie bałem. Odezwij się, proszę. Twoje słowo mylić nie może. Twe słowo mylić nie może. Twe słowo mylić nie może. O miłości ci kolejnej piosenki, bo błąd byłby to zbyt wielki, bo wszystko już było, co nam się zdarzyło. W tym deszcz maleńki żółtych aż do końca. Iść ciągle, iść ciągle, iść ciągle, iść ciągle, iść z tobą w stronę słońca. You are beautiful jak ten biały król. Oczy tej małe, oczy tej małe, jak dwa błękity oceany. Bo była pani, proszę pani, na zakręcie. Na zakręcie. Teraz zawsze z tobą, zawsze z tobą, zawsze z tobą. I wszędzie. Raz zdarzyło się na próżnej. O, pardon, to nie to. To było na sien. Gdzie getam? Gdzie getam? Gdzie getam? No? Wowoła, wowoła, wowoła, wowoła, ty i ja, wowoła, wowoła, ty i ja, ty i ja. You, you, you, you, you, you can take my breath away. I can leave, I can leave, I can leave you on the corner where I find on the corner where you. Jutro możemy być szczęśliwi, możemy być szczęśliwi i dopiero świat się zdziwi. It's hypnotized, hypnotized, że choć miałbym iść to, to wszystko nie to, to wszystko nie to. We are together, we are together on the same boat. So come on love, so come on love, rally swap. We are together on the same boat. Bart East, Paranoja i Miłość. Artysta w Szczecinie podczas Festiwalu Młodych Talentów nie zdobył żadnej nagrody, ale mi się bardzo podobał. Mało tego, jak wspomniałem wcześniej, podobały mi się jego teksty, a w piosence Miłość dodatkowo jeszcze to, że świetnie zna teksty polskich piosenek i ułożenie nowego tekstu bazującego na tekstach innych artystów to absolutny, moim zdaniem, majstersztyk. A teraz będą trzy piosenki, które już znamy z Nocnej Polski, bo będzie Hugo w nagraniu zupełnie nietypowym dla siebie. Myślę, że to będzie zapowiedź kolejnej płyty artysty w innym stylu niż debiut. Potem z płyty, którą już dobrze znamy, z proszka Jaco Brango, Za dużo gitar i Pociągi towarowe. To piosenka, która promuje nowy album Jakuba Skorupy, płytę koncertową. Artysta miał pojawić się u nas w studiu, ale losy pchnęły go gdzie indziej, także z nami się nie spotkał. A szkoda, ale jego muzykę mamy.

stokarz na bębnach. Pociągi towarowe, a wcześniej za dużo gitar i sedno. Trzy nagrania. Jakub Skorupa, Jaco Brango i Hugo. Po piosenkach, które już troszkę znamy, będą teraz zupełne nowości, które przyszły do nas dokładnie parę dni temu. And the Birds przyniesie nas troszkę w klimaty lata. Ostatni dzień lata już za nami, ale miło go wspominamy pewnie wszyscy, bo nie był najgorszy. Przynajmniej w Warszawie świeciło wtedy słońce. Potem będzie nasz kolega z programu czwartego Polskiego Radia, Damian Sikorski, a właściwie jego Damian Sikorski projekt. Romans to zapowiedź drugiej płyty Damiana i kolegów. No i trzeci utwór będzie troszkę zaskoczeniem. Leon Krześniak był kiedyś gościem w Nocnej Polsce, ale wraz z nim w duecie pojawi się Kuba Karaś. Łapię za twój stary plecak, pakuję go. Lubię jak patrzysz w moje oczy, planujesz dom. Więc dzisiaj trochę odpłyńmy daleko stąd. I byle jeszcze w sierpniu wrócić, bo ostatni dzień lata. Wstaniemy wcześnie rano i pójdziemy tam, gdzie widać słońce, jak rozświetla domy i przegania sobą mrok. Wtuleni w siebie będziemy patrzeć. To chcę ci wszystko dać. Nie mamy nic prócz siebie. Przecież na tyle no stać, więc chodź ze mną tam. Ostatni dzień lata. Wstaniemy wcześnie rano i pójdziemy tam, gdzie widać słońce, jak rozświetla domy i przegania sobą. tyka mi nad głową. Myśli huczą i nie słyszę nic. Serce dzwoni i nie widzę nic. Coś we mnie blednie i chyba jestem nie u siebie. Trzy nowości w Nocnej Polsce. Andy Birds, Damian Sikorski Projekt i Leon Krześniak wraz z Kubą Karasiem. Wspomniałem na początku audycji, że już niedługo spotkanie z zespołem Kury, ale to nie jedyni zaplanowani goście na nasze nocne spotkania, bo będzie również już całkiem niedługo także Grzegorz Kupczyk, będzie zespół Noco, będzie również Bartas Szymoniak. Oj, tych gości naprawdę, naprawdę sporo. Ale w tej chwili właśnie wspomniany Noco i Grzegorz Kupczyk. Służę na froncie w misji przetrwania. Wiecznie coś muszę, bo się uduszę w amoku. Poluję na spokój. Wężę po kątach, bezwzględnie szukam nieba. Łudzę się jeszcze, że kiedyś poczuję wszystko i nic. Na pierwszym spotkaniu, dokąd prowadzisz mnie, euforio, dlaczego ciągle chcę cię więcej, więcej do odcięcia. Serce mówi przestań, ciało już przestało, wyrywa mnie ze środka. Czuję się od nowa. prosto w ciemność i zdzieraz głos do krwi. Kiedyś ten głos ktoś usłyszy, ktoś kto ma dosyć ciszy. To jej smak, jak słyszy on zna. Ta cisza kiedyś z nami też zacznie krzyczeć. Trzeba więc i jej szansę dać. Ja stoję z tej drugiej strony, gdzie tyle jest pustych miejsc. Przed światłem twarz chcę zasłonić i w oczach mam znów lęk. Czy będziesz chciał śpiewać ze mną? Czy poznasz mój nowy hit? Na więc ruszam w ciemność i ścieram głos do krwi. Kiedyś ten głos ktoś usłyszy, ktoś kto ma dosyć ciszy. To jej smak, jak słyszę, on zna. Ta cisza kiedyś z nami też zacznie krzyczeć. Trzeba więc Grzegorz Kupczyk i Noco w nocnej Polsce. A już w najbliższą niedzielę po godzinie 10 rano w cyklu Historia pewnej płyty przypomnimy Państwu, jak powstawała płyta grupy Myslowic. Pierwszy album, który troszkę przepadł i nikt nie miał pewności, czy kolejne płyty jeszcze się pojawią, ale okazało się, że wytrwałość zespołu i wydawcy spowodowała, że dziś jest to jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rockowej. Takie utwory jak Papierowe Skrzydła, Zgon, Krótka piosenka o miłości czy Maj. To piosenki właśnie z tej płyty. I przed nami jeszcze dziś w nocnej Polsce dwie z nich. Dalej do skoń. Grupa Myslowic ze swojej debiutanckiej płyty. Więcej piosenek z tego albumu, a także opowieści o płycie w audycji Historia pewnej płyty w niedzielę po godzinie 10. A my już dziękujemy. To była Nocna Polska. Mateusz Nowosad, Ewelina Milik, Tomasz Żonda. Do usłyszenia.